Айдуки Пахуста. Ամռան գիշեր էր, Ահագչի գյուղի ծայրամասում գտնվող իր խաղաղ խրճիթի տանիքին քնած էր Մորուկ Կարոն։ 1921 թվականի փետրվարին Մորուկ Կարոն եղել էր դեպի Էջմիածին և աշտարակ արշավող զինված ուժերի շարքերում, իսկ նույն տարվա ապրիլին Չոլոյի հետ Ջուլֆայի վրայով փախել էր Պարսկաստան։ Համադան քաղաքից Բաղդադի վրայով անցել էր Հալեբ, այնտեղից էլ Հունաստան։ 1924 թվականին Սովետական Հայաստանից փախած ֆիդայիներին ներում էր շնորվել, և այդ երկուսն էլ Հունաստանից Հայաստան վերադառնալով ձեռնամուխ էին եղել երկրագործական խաղաղ աշխատանքի։ Կարոն ընտրված էր Գյուղսովետի անդամ և Փոդի նախագահ։ Գյուղում տիրական էին դարձել բատրակները, ստեղծվել էր չքավոր և միջակ գյուղացու դաշինք ընդդեմ ուրճացած տնտեսությունների։ Անբարեհույս էին համարվում հին ֆիդայինները։ Վերադարձից 3 տարի անց Չոլոն ձերբակալվեց։ Մորուկ Կարոն դարձավ անհանգիստ։ Մի օր մի միլիցիոներ եկավ Ահագչի և ուզեց իմանալ, թե որտեղ է Կարոն։ Կինը պատասխանեց, թե աղուն է տարել ոսկեթաս։ Միլիցիոները շտապեց ոսկեթաս։ Ճանապարհին հանդիպեց մի ալրոտ մարդու։ Կարոն էր։ Հարցրեց. Ջրաղացում շատ մարդ կար։ Կար։ Մորուսն ընդեղ է։ Հա, իր հերթին է սպասում։ Խորհրդավոր պատասխանեց Մորուկ Կարոն և տուն հասնելով ծեծեց կնոջը, թե ինչու է իր տեղը ուրիշներին հայտնում։ Թեև Կարոն Գյուղսովետի անդամ էր և Փոդի նախագահ, բայց արդեն համոզվել էր, որ իրեն կասկածում են և սկսել էր մոտը զենք պահել։ Ու այժմ էլ քնած էր 18-ը գլխատակին։ Ցերեկները նա այդ զենքը թաքցնում էր ամբարի կամ թոնրի արկի մեջ։ Այդ հին ֆիդային վերին աստիճանի զգույշ էր և կասկածամիտ։ Չէր վստահում ոչ մեկին, նույնիսկ կնոջը, մանավանդ Չոլոյի ձերբակալությունից հետո։ Քնում էր միշտ առանձին, ամառները տանիքին և զենքը միշտ վրան։ Գլխի տակ բարձի փոխարեն նա երբեմն մի սուր քար էր դնում, որ խորքնով չտարվի։ Զենքից բացի Կարոն ձեռք էր բերել մի հրաշալի զամբիկ։ Անունը Սուսե էր։ Այնպես էր վարժեցրել, որ ձին ցերեկը արածի մարգագետնում, իսկ գիշերները պատրաստ կանգնած լինի տան ետև։ Ձին ոչ միայն դրան էր վարժվել, այլև տիրոջ միջամատի մի թեթև շարժումով քառատրոպ սուրալ ցանկացած ուղղությամբ։ Ռանչպար մարդուն ինչ է հարկավոր։ Հայրենի հող և մի խաղաղ անկյուն այդ հողի վրա։ Այդ խաղաղ անկյունը կար, Կարոն ուներ բարձր տարիքով մի տուն լեռնային գյուղում, դիմացը մի սար արտենի և սարի ճակատին լուսին։ Հրաշալի հնձվոր էր Կարոն և դաշտ էր գնում միշտ արշալույսից առաջ։ Միջահասակից քիչ ցածր էր, փոքրին շեգին տվող, ճակատը լայն, դեղերը խիտ ու ոլորուն։ Արագաշարժ մարդ էր, ազդու շարժու ձևերով։ Հանգիստ հաց կերած չկար կյանքում, այլ միշտ ոտքի վրա։ Խնայել, խղճալ չգիտեր, երբ խոսքը վերաբերվեր ընդհանուրի ապահովությանը։ Այս նոր վայրում Կարոն այնքան բարեկեցիկ էր դարձել, որ ակնարկներ կային, թե Գյուղսովետի անդամ Մորուկը սեփականատիրական ձգտումներ ունի։ Ընդամենը մի քանի տարի նա իրեն զգաց խաղաղ աշխատավոր այդ լեռնային գյուղում։ Դարձյալ խափանվեց հանգիստը։ Ռանչպարն ու ամբոստ ֆիդային կողքի ապրում էին այդ հին սասունցու մեջ։ Ճնշվում էր առաջինը, պորտկում էր ֆիդային, երկրորդն էր ճնշվում, զարթնում էր ռանչպարը։ Տեղական թերթերից և եկող գնացողներից հայտնի էր դարձել, որ քրդական նոր շարժումներ են սկսվել Արարատի թիկունքում և Շեխ Զիլան անունով մի հայ ֆիդայի այդ շարժումների գլուխն անցնելով դրանք վերածել է թուրք բռնակալության դեմ ուղված մեծ ապստամբության։ Նույնիսկ այդ ֆիդայու անունն էին տալիս՝ Բրինդար, որ այդ կռիվների մեջ սպանվել են երկու հին հայդուկ՝ Քուրդ Հասանոն և Ասորի Աբդելոն։ Եթե այդ լուրերը ճիշտ են, ինչու չգնալ և չմասնակցել այդ ապստամբությանը։ Թեկուզ եւ սպանվել, ինչ կա որ։ Չէ որ հայդուկի կոչումն է կռվել եւ մեռնել ազատության համար։ Ինչով է ինքը ասորի Աբդելոից կամ Հասանոյից պակաս։ Այսօր նահանձից եկավ, գերանդին հանեց տանից որ հեսանի, բայց հոգնած էր, շուտ քնեց։ Գիշերը նոր էր ճեղքվել։ Կարոյին թվաց, որ իր ականջին ձայն դիպավ։ Արթնացավ, նայեց շուրջը։ Ոչ ոք չկար։ Արտենի սարը կախված էր իր վրա, իսկ տան առջևի զորակով խշշալով գնում էր առուն։ Տան ետևը քարե սանդուղքներ կային, ստուգեց։ Ձին կանգնած էր վերջին սանդուղի մոտ, պատի տակ։ Մի բերան ծխեց և տանիքին նստելով սկսեց գերանդին սրել։ Լուսաբացին հնձի էր գնալու։ Քիչ անց խուլ ոտնաձայն լսվեց, թվաց թե ներքևում դուռը բախեցին։ «Ո՞վ է», հնչեց մորուքի ձայնը վերևից։ Տանիքի վրա կանգնել էր տանտերը, նախշուն վերմակը շուրջը հավաքած, գերանդին ձեռքի մեջ։ Նայեց։ Լուսնյակն իր տեղումն էր, Արտենի սարը իր տեղումն էր, խրճիթներն իրենց տեղում էին։ Այս մեկը իր եղբայր Օհանի տունն է, մյուսը Մոսե Իմոյի տանիքն է, Տեր քաջի դեզս տվել է նետել իր մարագի պատին։ Ահա և գյուղի խոտնոցը մեծ քարով, դռան վրա դարձյալ զարկ լսվեց։ «Ո՞վ է», իր հարցը կրկնեց մորուքը տանիքից ներքև կռանալով։ Դռանը մի կիներ կանգնած։ «Իշխան զորցի դու ես», «Ես եմ մորուք», «Գործով էլա դուրս», «Դուրը իմ ետևից փակվեց», «Ուժով հրիր», «Հրում եմ, չի բացվում», «Սողնակը իջել է դռան վրա»։ Մորուք կարոն գերանդին ձեռքին տանիքից կռացած նայում էր կնոջը մարդային։ Ինչ էր մնացել այդ հրեղեն հարսից, որ դժվարանում էր նույնիսկ մի դուր բանալ։ Միթե այդ այն լեռնական աղջիկն է, որին ինքը ձիու մեջքին դրած փախցներ էր կեպին սարի ամառանոցից։ Սեփական դուռը փակվել էր իրենց դեմ։ Ով պետք է փակած դներ, այն էլ այդ լուսնյակ գիշերին, այդ զմայլելի խաղաղության մեջ, երբ մորուքը գերանդին էր հեսանում, որ շուտով հնձի գնա։ Ու ծանր մի տրտմություն իջավ երկուսի վրա, որ միգուցե այդ դուռը հավիտյան է փակվելու։ Մորուք կարոն հագավ շորերը, իջավ, բաց արեց դուռը և գերանդին ուսին դրած գնաց հնձի։ Մինչև երեկո հնձեց, հեսանեց ու նորից հնձեց։ Հոգնած էր, դաշտից վերադարձավ, գերանդին կախեց պատից ու մտավ օդան։ Վրայի շորերը հանեց, որ շոքից չնեղվի։ Կինը գնաց ճաշ բերելու, բայց փողանից դատարկ ետ դարձավ։ Դիմացի զորակի մեջ ինչ-որ անծանոթ մարդիկ երևացին, 7 հոգի էին և դեպի իրենց կողմն էին գալիս։ «Կարո, այդ մարդիկ եկել են քեզ տանելու», տակնապալի ազդարարեց մարդան ցածր ձայնով։ Մորուքը նայեց օդայի նեղլիկ լուսանցքից և արագ նետվեց հացատուն։ Ինչ-որ բան էր ուզում վերցնել, բայց ետ դարձավ և փողանից ձիու կապը առնելով շտապեց դուրս։ Շեմքին չհասած դեմքը կտրեցին։ Մարդան ետևից ձայնեց. «Մորուք, դու գնա իրենց բարև դուր, եթե քո բարևն առան ու քեզ ձեռք տվին, վնաս չկա, իսկ եթե քո բարևը չառան, ուրեմն հաստատ իմացիր, որ եկել են քեզ տանելու»։ Կարոն մոտեցավ, բարև տվեց, բայց ոչ մեկը նրա բարևը չեռավ։ Ձին կանգնած էր պատի տակ։ Մարդան մոտեցավ և գլխի շորը կամած թափտվեց ձիու երեսին։ Ձին ընդոսնեց դեպի աղբյուրը։ Կարոն շարժվեց ձիու ետևից։ «Մենք ես հետ մի քիչ գործ ունենք, ուր ես գնում», զգուշացրեց նրանց պետը։ «Ձին աղբյուրն է, գնամ բերեմ, հետո գործի մասին կխոսենք», ասաց Կարոն։ Տեսան, որ անզեն է, շապիկ վարտիքով և ձեռքին ձիու սանցկա, համաձայն եղան։ Մորուքը գնաց դեպի աղբյուրը։ Ձին տիրոջ ոտնաձայն առնելով ականջները խաղացրեց։ Հազիվ էր կապը ձիու բերանը դրել, երբ անծանոթ մարդիկ մոտեցան աղբյուրին։ «Ինչպես, դուք իմ ետևից եք գալիս», ասաց Կարոն և ձեռնաթաթով աննկատելի հարվածեց ձիու դնչին։ Սոսեն խրտնեց ու փախավ։ «Քուրը, քուրը», բղավեց սասունցին և շտապեց ձիու ետևից։ Ձին քարատրոպ վազքով բարձրացավ քարքարոտ բլուրը, որի վրա գյուղն էր շինված և սլացավ դեպի խոտնոցի ձորը մեծ քարի ուղղությամբ։ Այդ ձորը ուղիղ տանում էր դեպի Արագածի լանջերը։ Կարուն հետքը գործնելու համար ճանապարհին մտավ ինչ-որ տուն և հակառակ կողմից դուրս գալով սլացավ ձիու ետևից։ Սոսեն խոտնոցի մեծ քարի տակ կանգնած սպասում էր իրեն։ Հասնելն ու հեծնելը մեկ եղավ։ Մինչ մարդիկ ուշքի կգային, թե ինչ կատարվեց, մորուկ Կարոն արդեն մոտենում էր մխով աղբյուրին։ Շատ թամբաց ձիեր էր սանձել այդ անսանց ֆիդային, բայց այս մեկը անթամբ էր և անսանց, սակայն նույնքան հնազանդ իր կամքին, որքան մինչև այդ եղած բոլոր նժույգները։ Այնպես էր մտել ձիու ականջը և այնպիսի հմտությամբ էր վարում, մերթ իջնելով ձիու փորատակ, մերթ հակառակ կողմից բարձրանալով մեջքին ու նորից դեպի վար թեքվելով կպչում մերթ այս կողին, մերթ այն կողին, որ տեսարանը թվում էր զարմանալի անիրական։ Մարդան, հարևանները և շատ գյուղացիկ, ոմանք տանիքներին կանգնած, ոմանք էլ հավաքված խոտնոցի ձորում, զարմացած նայում էին այդ տեսլացած ձիավորի ետևից, որին բռնելու համար դեպի լեռնազորի աղբյուրն էր վազում 7 զինված մարդ։ «Չմոտենաք ինձ և չգաք իմ ետևից», լսվեց մորուկ Կարոյի սպառնական կանչը հեռվից, և ինքն ու իր ձին կորան արևի վերջին ճառագայթներից դատարկված ոլորապտույտ ձորի մեջ։ «Փախավ մեր ձեռքից», ասաց պետը հուսահատորեն կանգ առնելով և արմունկը հենելով մի մտնած ժայռի։ «Գնաց միանալու կոլխոզից փախածներին», ավելացրեց նրա թիկունքից վազողներից մեկը, զայրույթից կրակելով ծորնի վեր։ Կարոն իհարկե բանդիտներին չմիացավ։ Նա իրեն համարում էր նպատակի մարդ և գնաց իր նպատակի ետևից։